Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 czerwca, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Policjant ranny nożem podczas interwencji w Tarnowie. Trwają poszukiwania sprawcy. W tym serwisie Trójki także o długim weekendzie na drogach i powrocie ratowników na plażę. Sprawdzają sprzęt, będą strzegli bezpieczeństwa nad wodą. Apteczka, cały sprzęt, który jest potrzebny do zabezpieczenia kąpieliska. Ale na początek atak na policjanta w Tarnowie. 22-letni funkcjonariusz został dwukrotnie raniony nożem podczas nocnej interwencji. Policjanci zostali wezwani przez kobietę, która informowała, że jest śledzona przez mężczyznę. Ten miał się zachowywać wobec niej agresywnie. Funkcjonariusze namierzyli go na jednej z ulic. Jechał na rowerze, nie chciał się zatrzymać. Wtedy policjanci interweniowali. Mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Policjant wyskoczył z radiowozu, podbiegł do niego, żeby go fizycznie po prostu zatrzymać. Wtedy ten mężczyzna nieoczekiwanie dwa razy ugodził policjanta nożem, po czym odjechał tym rowerem. Policjant przeszedł operację, doznał rany płuc. Jego życiu w każdym razie nic nie zagraża w tym momencie. W tej chwili policjanci poszukują sprawcy, sprawdzają między innymi miejski monitoring. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Teraz o uroczystych procesjach. To tradycja, święta Bożego Narodzenia przechodzą przez wiele polskich miast, między innymi w Warszawie. Dla mnie Boże Ciało to jest uroczystość Najświętszej Krwi i Ciała Pana Jezusa, czyli uroczystość Eucharystii, czyli w zasadzie to, czym żyjemy na co dzień, tak? To jest przeżycie wewnętrzne, przede wszystkim. W Krakowie tłumy wiernych idą w procesji z Wawelu na rynek główny. To jest emanacja chrześcijaństwa, wspólnoty jako takiej i gromadzenia się wokół czegoś pięknego przy tak pięknej pogodzie. Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski, teraz ona się stroi w strój krakowski. Jest dużo kwiatów. No trochę jest ważna, bo uczestniczy w niej też Jezus Chrystus. Święto Bożego Ciała jest obchodzone od XIII wieku. Więcej patroli na drogach, wzmożone kontrole prędkości trzeźwości. Mazowieccy policjanci prowadzą akcję Długi Weekend, bo to właśnie przez Mazowsze przebiegają najważniejsze i najruchliwsze drogi w Polsce. Podróżują nimi ludzie, którzy w ten weekend jadą między innymi w góry czy nad morze. Bez względu na to, jak długą trasę się wybieramy, zapinajmy pasy bezpieczeństwa. Właściwie przewoźmy naszych pasażerów i dzieci w pojazdach. Pamiętajmy o trzeźwości, pamiętajmy o zaplanowaniu podróży, czyli odpowiednich odpoczynkach. O zasadach przypomina Jacek Mnich z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Przypomina także o karach za używanie telefonu w czasie jazdy. Grozi za to mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. WHO alarmuje. W kilku miejscach na świecie odnotowano nowe przypadki zachorowań na polio. Zdaniem lekarzy jest to wynik zbyt słabych programów szczepień, ale także konfliktów. W ostatnich dniach dwa ogniska tej groźnej choroby wykryto w Demokratycznej Republice Konga. Łącznie potwierdzono 4 przypadki infekcji. Wcześniej, jak podaje WHO, choroba ponownie pojawiła się w Syrii na terenach kontrolowanych przez tzw. państwo islamskie. Według Światowej Organizacji Zdrowia w tych rejonach zbyt mało dzieci otrzymuje szczepionki i istnieje ryzyko, że choroba się rozprzestrzeni. 30 lat temu wirusy polio paraliżowały na całym świecie około 350 tysięcy dzieci rocznie. Dzięki zmasowanym programom szczepień liczbę zachorowań zmniejszono o ponad 99%. WHO chce całkowicie pokonać polio. Po ospie prawdziwej byłaby to druga choroba wyeradykowana w skali globu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ratownicy wracają na nadmorskie plaże, będą strzegli bezpieczeństwa nad wodą, między innymi w Ustce. Nasz reporter przyglądał się ostatnim przygotowaniom. Ratownicy sprawdzili między innymi sprzęt. Wszystko działa. W zestawie medycznym, żeby nie było nic innego oprócz tego, co powinno być w zestawie medycznym. Bojki SP, węgorz, tu mamy jeszcze radiotelefony, liny, apteczka. Cały sprzęt, który jest potrzebny do zabezpieczenia kąpieliska. Przygotowana jestem dobrze, cały czas jednak tam było pływane przez te lata, staże na plaży były odbywane. Przygotowanie myślę, że mam dobre. Gro ludzi podchodzi do tematu ratowników jako takie zło konieczne, pojawili się nagle i wygląda tak jak zabawa w kotka i myszkę. My się odwrócimy, oni robią swoje. 15 czerwca w ramach podpisanej umowy rozpoczynamy sezon ratowniczy. Kąpielisko Ustka Wschód, 100-metrowy odcinek, 3 ratowników. Również w rowach będzie patrol, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem. Także to jest taki wstęp do całego sezonu. Oficjalny początek sezonu ratowniczego 1 lipca. Pomorski WOPR szacuje, że mimo trudności w rekrutacji ratowników uda się skompletować 95% kadry. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne, choć na wschodzie i na północy może się chmurzyć i tam możliwe, że przelotnie pokropi deszcz. Na termometrach od 21 stopni na Podlasiu i Mazurach do 23 w centrum i do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dokładnie 35 lat temu powstała Solidarność Walcząca, jedna z najbardziej wyrazistych organizacji opozycji w czasach PRL-u. Do studia zaprosiłem Kornela Morawieckiego, który opowie o tym fenomenie opozycji lat 80. Klub Trójki zapraszam dziś o godzinie 21:00, Piotr Semka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pragnę być mobilny i stylowy, Reneuszu. Kup laptop, smartfon lub aparat. Symbole mobilności. A żeby było stylowo? Dobierzesz sobie prezent, stylowe akcesoria. I jeszcze będę oszczędny. Teraz kupując w Saturnie wszechstronny Microsoft Surface Pro z wyświetlaczem Pixel Sense za 4999 zł, dostaniesz 450 zł na akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Prawda zawsze zwycięży, nie bój się. Nowy album legendy polskiego rocka Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. Kto to wie? W nowym rewelacyjnym składzie. Daj mi uśmiech, moja miła. Też uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzi. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Marcin Gutowski. Dzień dobry. W dniu, w którym Polacy wychodzą na ulicę. Rzecz jasna z powodu dzisiejszego święta. Przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o tym, czy nadal, aby wychodzą tak chętnie i licznie jak przed laty i dlaczego właściwie to robią. No i co to w ogóle za święto? Zapraszam. Oh. Je ne priesuje duszu swoją. To jest specjalna świąteczna audycja w Trójce, w Boże Ciało i w 700. rocznicę ustanowienia tej uroczystości. Porozmawiamy właśnie o niej, o obchodach i zwyczajach z nią związanych, a także o motywacjach uczestników dzisiejszych procesji. A rozmawiać będziemy z gośćmi w studiu dr Maria Rogaczewska, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Laboratorium Więzi. Kłaniam się. Dzień dobry. Redaktor Krzysztof Gołębiowski z Katolickiej Agencji Informacyjnej, specjalista w zakresie historii Kościoła. Dzień dobry. A w Poznaniu jest ojciec Roman Bielecki, dominikanin, redaktor naczelny miesięcznika W Drodze. Dzień dobry, szczęść Boże. Jeśli Państwo pozwolą, zanim rozpoczniemy dyskusję, podzielę się z Państwem pewną dźwiękową zdobyczą. Otóż w drodze do studia postanowiłem zapytać napotkanych przechodniów o to, jak obchodzą Boże Ciało i czy zamierzają wziąć udział w procesji. Oto co usłyszałem. Nie, bo jestem niewierząca. Chodzą, hałasują, wyrzucają kwiatki, nie da się przejechać, zamykają ulicę, tyle. Ja jestem z Częstochowy, więc święte miasto. No, że na procesję trzeba iść. Tatuś każe. I tylko dlatego? No, ładnie to wygląda. Tak z wiarą u mnie to też za dużo nie ma wspólnego, ale tradycja. Ja co roku chodzę, bo jestem wierzący. Ale z przyzwyczajenia czy z potrzeby? Nie, z potrzeby. Ale potrzeba czego to jest? Umocnienia jeszcze w sobie tej wiary. Czasami chodzimy, czasami nie. Zależy od okoliczności. A jak panie chodzą, to dlaczego? Dlatego, że dziecko lubi sypać kwiatki. Bardziej rytuał sypania kwiatków, nie względy religijne. Ładny rytuał, zwyczaj. Wybieram się na procesję Bożego Ciała. No jest to dla mnie coś cennego, tak, że mogę iść za ciałem Jezusa, ponieważ wierzę, że w hostce jest Jego ciało i są z nami obecne. Modlę się wtedy po prostu. Jest to dla mnie ważne spotkanie z Nim właśnie w przestrzeni takiej mojej codzienności. Kiedy mijam sklep, przystanek autobusowy, moją drogę codzienną, po prostu cieszę się, że On może tam być, tak jak był 2000 lat temu na ścieżkach Palestyny, mijał domy innych ludzi, błogosławił im. Nie, wybieram się na procesję Bożego Ciała, ponieważ jestem protestantem i uważam, że właśnie nie ma to nic wspólnego z wiarą, właśnie z prawdziwą wiarą, tak? Nie ma tam związku z żywym Bogiem, tak? No ale katolicy właśnie twierdzą, że Bóg pod postacią chleba to najbardziej żywy Bóg, jakiego można spotkać na ziemi. Stąd też taka waga tego święta. Nie, właśnie to trzeba traktować symbolicznie. Powiem szczerze, że uczestniczyłem tydzień temu u mojego kuzyna i zaprosił nas właśnie na ten pochód na Bożym Ciele. No i tak zobaczyłem, że ludzie po prostu idą tam po to, żeby wykonać jakiś pewien zwyczaj. A tydzień temu nie było Bożego Ciała, jest raz w roku. Rok temu, tak, rok temu. Nie są zaangażowani duchowo, tak? Rozmawiałem między sobą, nie widać było w tym żadnej duchowości, nie? Moim zdaniem, tak? Takim subiektywnym. Czy wybierają się panie na procesję Bożego Ciała? Tak, bo to jest święto, które obchodziliśmy całe życie, będziemy obchodzić. W tej wierze, żeśmy się wychowali i ją będziemy powstrzymywać dalej. Nasi rodzice, nasze babcie, prababcie, tak jesteśmy wychowane. Chodzimy. A co to jest ta wiara? Na czym ona polega? No wiara, no w coś się wierzy. A pan wyżył tak bez wiary? Pan też w coś musi wierzyć, prawda? No niestety, nie da się inaczej. O tym, czy aby na pewno jeszcze pewnie dziś porozmawiamy, ale w związku z tym, że jak przed chwilą słyszeliśmy, chyba nie ma całkowitej jasności i świadomości tego, czym jest dzisiejsza uroczystość, zacznijmy od wyjaśnienia jej istoty. O co właściwie chodzi w Bożym Ciele? Pytanie do Poznania, ojciec Roman Bielecki. No, myślę sobie, że ta nazwa sama się tłumaczy. Mówimy o uroczystości ciała i krwi Chrystusa. Święto, które powstało po to, żeby jeszcze bardziej podkreślić wagę, jaką w Kościele otaczamy Eucharystię. Koniec, kropka. W końcu, przede wszystkim na początku było święta, procesja w miarę upływu czasu do tego się dołączyła. To znaczy, że ta procesja na początku wcale nie była obecna. Natomiast przede wszystkim chodzi o Eucharystię, obecność żywego Boga. Wydaje mi się, że tak naprawdę to o tą wiarę chodzi. Tak jak słuchałem tych wypowiedzi państwa z ulicy w tej sądzie, no to tak naprawdę problem mamy z wiarą. Nie z definicją, tylko z tego, żeby wierzyć w obecność Boga między nami. I myślę sobie, że no to jest największym wyzwaniem, tak? Jak to pokazać? No ale żeby w coś wierzyć, to pewnie najpierw trzeba wiedzieć w co. No tak, znaczy wydaje mi się, że nie można mówić o Bogu prościej niż to, że Bóg jest taki jak chleb. No bo w końcu tą hostię, którą niesiemy w monstrancji, no to ona jest chlebem. I Bóg mówi, taki jestem. No to piękny slogan, często powtarzany, ale co to znaczy? Jaka treść się za nim kryje? No to sam Pan Jezus wyjaśnia w Ewangelii, tak, mówiąc o tym, że w słowach ustanowienia Eucharystii, czyli centralnego sakramentu dla Kościoła, on mówi, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało i moja krew. I oczywiście nie chodzi o to, że my jesteśmy kanibalami tu wszyscy na świecie i teraz rzucimy się tutaj, nie wiem, na siebie albo w jakikolwiek sposób na Pana Jezusa. Mówimy o tym, że spożywamy Jego życie, Jego śmierć, tak, to Jego sposób życia, Jego zachowania, Jego gesty, Jego słowa. No to jest dokładnie to, kryje się pod hasłem Jego ciała, bo przecież o to chodzi. To pewne podstawy teologiczne mamy już jako takie uporządkowane. Skoro zatem wiemy, czym jest dzisiejsze święto, ustalmy jeszcze, jakie są jego korzenie. Skąd się wziął, redaktor Gołębiowski? Święto ma no, długie i krótkie korzenie, znaczy długie w sensie, bo to ma ponad 7 wieków. Natomiast może zastanawiać, dlaczego dopiero w XIII wieku, w połowie XIII wieku, ono, że tak powiem, weszło do kalendarza liturgicznego. Dlaczego wcześniej, kiedy wiara była jeszcze pewnie silniejsza niż dzisiaj, dlaczego wcześniej nikt na to nie wpadł? U początków były objawienia, które miała błogosławiona Juliana z Cornillon koło Lierzu, która żyła w XIII wieku, właśnie na przełomie XII-XIII wieku. Potem, a ponieważ Lierz w owym czasie politycznie to wchodził w skład, jeszcze nie było Belgii, były południowe Niemcy z punktu widzenia organizacji kościelnej, więc ówczesny legat papieski na południowe Niemcy zarządził, że to święto będzie w całej tej prowincji obchodzone. No i stopniowo w ciągu właściwie XIV wiek właściwie na cały Kościół się rozeszło. I tak jak tu ojciec przypomniał, z czasem doszły do tego procesje, ale nie od razu. Papież Jan XXII w 1317 roku, więc dokładnie 700 lat temu ustanowił tę uroczystość. To tyle historii, a teraz porozmawiajmy o teraźniejszości. Usłyszeliśmy niereprezentatywne oczywiście ze swej natury głos ulicy. Zdziwiło w nim coś panią? Zwracam się do dr Marii Rogaczewskiej. Przyznam, że nie zdziwiło i chociaż to była bardzo mała próba, to jednak ona pokazała całkiem spory rozrzut różnych postaw. Począwszy od osób, które zamieszkują po prostu w tradycji, zamieszkują w religii, zamieszkują, to jest dla nich, to jest ich dom, ta tradycja jest domem i traktują to mało refleksyjnie, bo po prostu są w tym głęboko zakorzenieni. To jest, no to jest święto, które po prostu przynależy do tego okresu roku, na które się czeka, na które pięknie należy się ubrać i pojawić się, tak, razem z sąsiadkami, razem z rodziną. I to w przypadku tych starszych pań to rzeczywiście jest taka postawa zamieszkiwania w tradycji. A w przypadku młodych ludzi to jest jednak takie trochę wygnanie z tej tradycji i takie poczucie obcości. To znaczy, oni patrzą na to z zewnątrz. Dla nich to jest jakiś taki zwyczaj dziwny. Przypisują ludziom, którzy tam chodzą, jakiś rytualizm, ale to tylko widać ich własne poczucie obcości, ich własne jakby wyobcowanie z tego świata. I można się zastanowić, co się dzieje w ciągu tych kilku lat, że od tego bycia dziewczynką sypiącą kwiatki, taką pełną entuzjazmu, zaangażowaną, to jest zaledwie 7-10 lat później, kiedy mamy do czynienia właśnie z taką studentką, która odrzuca odrzuca to wszystko. Co się dzieje? To co się dzieje? W tym co się dzieje i czy to działo się podobnie pół wieku temu, dwa wieki temu, czy to specyfika dzisiejszych czasów? No zawsze jest taki bunt młodzieńczy, tak? Zawsze jest gdzieś tam po sakramencie bierzmowania jest taki okres buntu, odchodzenia i część ludzi potem wraca oczywiście do tej wiary, w której zostali wychowani, ale obserwujemy, że z coraz większymi problemami wraca, albo coraz mniej jakby wraca, tak? Albo też szukają po prostu na własną rękę nowej odsłony tej tradycji. Kiedyś było tak, że ołtarze na przykład na procesie Bożego Ciała stawiały wspólnoty sąsiedzkie. Stawiali ludzie, którzy mieszkali obok siebie. To był wspólny wysiłek ojców, sąsiadów, szwagrów, wujków. Gdzie nie, gdzie jeszcze tak bywa. I tak dalej. Tak? Natomiast w tym momencie, kiedy ludzie no, są niezwykle mobilni, a tak naprawdę nie znają swoich sąsiadów, rzadko żyją w takich wspólnotach lokalnych, to cała ta otoczka społeczna, czyli to, że to jest święto społeczne, że my to robimy razem, my to razem przygotowujemy, budujemy te ołtarze, tak? Czasami proboszczowie, zwłaszcza w tych takich bardziej wielkomiejskich czy miejskich parafiach, nie mogą się doprosić tego, żeby wierni, albo coraz mniej wiernych też angażuje się w to. Także religia ma przez to trudniej, przez to, że ludzie żyją w tych bardziej rozbitych, tak, społecznościach, mniej wspólnotowych. Czy ojciec Roman Bielecki z punktu widzenia doświadczenia duszpasterskiego potwierdza te obserwacje naukowca? Znaczy myślę sobie tak, że to, co mówi pani Maria, to podpisuję się pod tym, dopiszę do tego jeszcze tylko taką refleksję, że ta próba nowego odczytania, czym jest procesja Bożego Ciała, no odbywa się chociażby w środowisku dominikańskim. Tak było jeszcze przed II wojną, że Dominikanie mieli taki przywilej, że w niedzielę po Bożym Ciele mogli zorganizować swoją własną procesję. To zostało oczywiście zawieszone na długi czas, natomiast od pewnego czasu w Krakowie, tak będzie w najbliższą niedzielę, i w Poznaniu przejdzie procesja akademicka. I myślę sobie, że to jest sposób odczytania na nowo. Wydaje mi się, że kłopotem jest nie tyle to, czy to jest obcość, tylko to, czy że ktoś nie przekazał wiary tym osobom, które kiedyś w tym kościele się wychowały i w którymś momencie, nie wiem, w wieku 18, 19 albo 20 lat, to wszystko stało się dla nich właśnie obce albo obojętne. Zatrzymali się na poziomie tylko odtwarzania, natomiast nikt im nie powiedział, że w tym wszystkim jest żywy Bóg. Ja bym oczywiście tej procesji i tak tego święta Bożego Ciała tak nie wylewał jak dziecka z kąpielą, bo zawsze mi się wydaje, że no taki właśnie jest Kościół. Kościół, jaki tworzymy. Z jednej strony idą dzieci, sypią kwiatki, z drugiej strony idą ci, można powiedzieć, zaangażowani i tam niosą te sztandary i feretrony. Tu gra jakaś orkiestra, a tu z tyłu idą ludzie. Jedni są ubrani w miarę elegancko, inni idą w dżinsach, w krótkich spodniach. Tutaj spotkamy naszą sąsiadkę, zamienimy z nią dwa zdania, a tu naszego sąsiada. No taki jest Bóg. Tak w tym żywy Bóg działa. Po prostu w takim środowisku. Przepraszam, ale to trochę wygląda jak Wielka Sobota i święcenie pokarmów. Z jednej strony mamy takich, co budują jeszcze już ołtarz na Wielkanoc. Tutaj się ktoś spowiada, tutaj ktoś święci kiełbaskę, tu ktoś ogląda jeszcze grób z Wielkiego Piątku, harmider wielki w kościele. No jak w świątyni jerozolimskiej. No to żywy Bóg jest w tym właśnie, dokładnie w środku tego wszystkiego. Tak sobie też myślę trochę o tej procesji, że dokładnie żywy Bóg jest w tym wszystkim, co my tu robimy. To jest, bardzo dziękuję za te słowa, takie podkreślenie właśnie różnych nurtów, które się pojawiają i tego, że w tym aspekcie można powiedzieć, że jest to troszeczkę takie karnawałowe święto, dlatego że karnawałowość w kulturze oznacza właśnie włączanie bardzo wielu różnych wymiarów, tak? I to jest tutaj taki wymiar tak ludyczny, zabawowy i religijny, i duchowy, i rekreacyjny też, tak? Bo jest to piękny spacer. Państwo też to zobaczą, że dla nas liturgia kojarzy się tak potwornie statycznie, tak? No my siedzimy, wstajemy albo klęczymy. Natomiast mamy ewidentnie coś, co jest w ogóle właśnie takim włączeniem całych nas w to. I oczywiście nam się to, wiele różnych skojarzeń mamy z tym, że to właśnie manifestacja, że to pochód, że to jakieś zbiorowisko. Oczywiście wcale nie pomagają temu świętu te skojarzenia lat, nie wiem, ostatnich 50, że Boże Ciało było okazją do tego, żeby nawtykać władzy, że to był jeden ten moment, kiedy można było nakrzyczeć i powiedzieć, co my naprawdę myślimy. No to było fajne przez jakiś tam czas, natomiast z tego powodu my tracimy w ogóle istotę tego, że tu chodzi o żywego Boga, o doświadczenie Eucharystii, tego, że my naprawdę mamy z czego się cieszyć, że mamy co w ogóle dać sobie nawzajem, że ta Eucharystia, ten żywy Bóg, który jest taki prosty w tym wszystkim, no on tworzy Kościół. No właśnie, podejdźmy optymistycznie do tematu, bo mam wrażenie, że troszkę ta rozmowa schodzi nam na szukanie powodów tego, dlaczego nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Natomiast czy rzeczywiście jest źle? Co prawda nie ma twardych danych pokazujących, jak wygląda uczestnictwo Polaków w uroczystościach religijnych, takich jak procesje Bożego Ciała, no ale można chyba zaryzykować twierdzenie, że Polacy wciąż relatywnie licznie biorą w nich udział. Ja nie podejmuję się takiego uogólnienia dużego, natomiast nie ulega wątpliwości, że procesy laicyzacyjne, zaświadczenie jakiego, którego jesteśmy świadkami od kilkudziesięciu lat, przede wszystkim w Europie Zachodniej. Oczywiście tutaj też odcisnęły swoje piętno. I znowu będziemy narzekać, tak jednak. Nie, ale ja do czego innego zmierzam. Kiedy Jan Paweł II został, znaczy Karol Wojtyła został papieżem, to on przywrócił, idąc właśnie za przykładami, sięgając do przykładów polskich, przywrócił procesję Bożego Ciała w samą uroczystość Bożego Ciała, czyli w czwartek, w Rzymie. To było coś nowego. Rzymianie już właściwie zapomnieli, że coś takiego jest. Tymczasem on to przywrócił, nie oglądał się tam, miał komentarze, że a nikt na to nie pójdzie, albo poza duchowieństwem, nie, może jakimiś tam, nie wiem, garstką ludzi. Tymczasem okazało się, że to było być może też ze względów takich widowiskowych wielkie przeżycie i masowy udział ludzi w tym był. I to jednak przynajmniej część ludzi chwyciło, kupiło, że tak powiem. Jeszcze jedna taka refleksja mi się tutaj nasuwa, była mowa o tym akcencie politycznym. Nie wiem, co inni powiedzą, ale ksiądz prymas Wyszyński, który jako biskup diecezjalny przewodniczył, zawsze kazanie wygłaszał, to kazanie było takim do pewnego stopnia najważniejszym elementem. Każdy czekał, co prymas powie. A prymas mówi, poruszał zawsze ważne sprawy, zawsze w kontekście kościelnym. Kiedyś na przykład była sprawa budownictwa sakralnego, więc nie mówił o sprawach jakichś tam politycznych, ale jednak tematykę społeczną bardzo poruszał. Mm-hmm. No właśnie, bo dziś przywitaliśmy się z Państwem stwierdzeniem, że to jest dzień, w którym Polacy wychodzą na ulicę. Czy można powiedzieć, że procesje Bożego Ciała są swego rodzaju manifestacją dzisiaj? Niezwykle to jest pasjonujący temat, dlatego że ostatnimi czasy Polacy maszerują w różnych intencjach. Mamy do czynienia z różnego rodzaju marszami, które mają coś właśnie zamanifestować w sferze publicznej. A jako, że w sferze publicznej jesteśmy ze sobą jako społeczeństwo coraz bardziej skonfliktowani, to również przekłada się to właśnie na te gesty, jakimi są różnego rodzaju marsze. I ja podziwiam organizatorów, na przykład Marszów Trzech Króli. Wspaniała inicjatywa, tak jest właśnie też oddolna i organizowana przez bardzo różnorodne środowiska, tak? I zakony, i świeckie, i rodziny, i osoby starsze, i księży, że oni jakby cały czas na wszelkie możliwe sposoby unikają takiego właśnie politycznego przyporządkowania. To jest wielka sztuka. My strasznie potrzebujemy być ze sobą w sferze publicznej, razem, zapominając o podziałach, które między nami są. Tak jak, a dzisiaj jesteśmy? Czy tak to jak jest to potrafią narody południowe, które po prostu mają swoją fiestę, mają swoje święta, które jak najbardziej dzieją się na ulicach, dzieją się publicznie i my też tego strasznie potrzebujemy, więc jakiekolwiek próby właśnie odprawiania jakichś głoszenia politycznych kazań, czy właśnie nadawania temu świętu jakiegoś wydźwięku, tak, że to jest święto narodowe, patriotyczne, to będzie po prostu strzał w stopę, mówiąc wprost. Dlatego, że no to nie po prostu nie będzie jednoczące i nie będzie tego elementu, o którym ojciec mówił, tak pasjonująco, czyli tego elementu włączania ludzi, również tych poszukujących, tych peryferyjnych, tych, którzy nie są pewni do końca swojej tożsamości. No tak, ale przecież żyjemy w kraju, w którym prawie 90% obywateli deklaruje, że jest członkami Kościoła katolickiego. Co tu jest do manifestowania i wobec kogo? Proszę ojca, kogo tu włączać i do czego? Znaczy, z jednej strony tak, to myślę, że pani Maria miałaby lepsze dane, ale o ile ja pamiętam te badania Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego, to rzeczywiście być może jest tam około 85% osób, które się deklarują jako wierzące, natomiast chodzi do kościoła połowa tego, natomiast z tej połowy to jeszcze połowa przystępuje do Komunii Świętej. Czyli to mówimy o jakiejś tam 1/4. To są te osoby, które, rozumiem, dla nich ta Eucharystia jest ważna. To przyjmowanie ciała Pana Boga jest ważne. Znaczy, jeżeli mielibyśmy mówić o tym, kogo włączać, to całą rzeszę, całą tą resztę. A co więcej, myślę sobie, że to święto, jak żadne inne, pokazuje, że to włączanie nie dotyczy tylko osób wierzących. Ono też dotyczy osób niewierzących. Pana Jezusa można zanieść ludziom w różny sposób. I to być może jest to coś więcej ponad tą procesję, ponad ten rytuał, ponad tą tradycję. Że Pana Jezusa można przekazać w słowie, we wsparciu, w geście, a nawet być może w takiej czysto pomocy materialnej. Jeżeli w jakikolwiek sposób to święto, tak moglibyśmy tak, mówiąc bardzo mądrze, ma nas uruchomić, czy tak jakoś mamy je przeżyć wewnętrznie, to właśnie być może w taki sposób, że mamy iść potem do kogoś i mówić, to tak jak myśmy dostali za darmo tę Eucharystię, to też tak dajemy tą miłość potem. Brzmi to strasznie poważnie. Ja zdaję sobie sprawę, że w tym momencie być może wchodzimy na strasznie wysokie C, ale przecież o tym ciągle mówimy w tej dyskusji, że nam brakuje tego wewnętrznego przeżycia, że zatrzymujemy się tylko właśnie na tym, że ulice są zablokowane, chrześcijanie idą w manifestacji, nakrzyczy ten, który tą tak przewodzi temu, ksiądz bądź jakiś biskup, nakrzyczy na rządzących albo poustawia ich po kątach i wyjdziemy z takim poczuciem, a no to super, to im świetnie przełożył, przeszliśmy przez miasto, pokazaliśmy. No przecież sami to czujemy. Przedstawią oczywiście w jakiś sposób zwulgaryzowaną formę tego. Czyli no ojciec trochę apeluje, żeby unosił się taki duch lednicy nad procesjami Bożego Ciała, sobie, czyli taki się, duch rozesłania. Niechby się unosił taki duch Pana Jezusa, no to już by wystarczyło. To by zmieścił i lednicę, i wszystkich, nie? Ale myślę sobie, że tego nam bardzo brakuje, bo tak jak ja, zaczęliśmy tę audycję, no, pan Marcin mnie pytał o to, jak to wytłumaczyć. Jak można wytłumaczyć prościej Boga? No właśnie, taki jest. Dał się w nasze ręce. No nie ma żadnego innego takiego doświadczenia. Bóg, który mówi, no to jestem ja. Przepraszam, obchodzimy ten rok świętego brata Alberta, no to brat Albert miał tą lapidarną definicję. No trzeba być dobrym jak chleb. No przepraszam, jest to oczywiście slogan. Wytarty po wszystkich możliwych kątach i akademiach. No ale przecież to do tego się sprowadza, że my w tym święcie, tak jak tu go dzisiaj przeżywamy, to dokładnie jesteśmy w tym, tak? Dokładnie w centrum tego zdania. Żeby być dobrym jak chleb. Nie tylko dla tych, którzy są, można powiedzieć, z naszej bandy, tak? Bo to wtedy mamy ten nasizm, nie? Tylko też takich, którzy będą być może patrzeć. To nie jest tak, że my idziemy tą ulicą, ktoś na nas patrzy z okna, ty niedobry patrzysz z okna i nie idziesz z nami. No bądźmy poważni. Padł i z ust pani doktor, i z ust ojca taki apel o niepolitykowanie, o niewplatanie w to święto takich narodowych wątków. Natomiast przecież ono przez całe wieki kształtowało, budowało jako jeden z licznych elementów pewnie, ale także naszą narodową tożsamość. Ono jest dla nas niezwykle ważne, prawda, panie redaktorze? W polskiej specyfice to jest dość przypomnieć bardzo niechlubne pewnie przykłady, ale tumultów jakichś pruskich, czy XVII-wieczny taki przykład, kiedy pewien kalwinista włoski stracił życie dlatego, że poddał pod wątpliwość święto Bożego Ciała, zresztą w obecności Piotra Skargi. I w Niemczech, ale nie sięgając tak daleko, no w czasach nam bliższych, w czasach PRL-u Boże Ciało było okazją dla obu stron do pewnych manifestacji. Pamiętajmy, że na przykład, no młode pokolenie może w ogóle nie pamięta, więc ja przypomnę, że na przykład telewizja państwowa, jedyna wtedy, jaka była, to właśnie na czas procesji, czyli mniej więcej przed południem, nadawała bardzo dobre filmy, których ani później, w tym samym dniu, ale nieco później, a już tym bardziej w inne dni, nie nadawała. Kiedyś pamiętam, to taki drobny przykład. W ramach konkurencji z procesjami. Dokładnie tak. Film o Beatlesach szedł o godzinie bodajże 10 rano. Wtedy, co pan redaktor wybrał? Ja chodziłem na procesję, zresztą nigdy nie byłem wielkim jakimś tam miłośnikiem. Dla mnie telewizja nie była wielką konkurencją dla różnych spraw. Natomiast tylko właśnie to było zastanawiające. Zresztą, sądząc tak po frekwencji, to być może nie było to takie specjalnie aż tak bardzo przyciągające. Ale faktem jest, że ta konkurencja była. Ja pamiętam też taką sytuację, jak milicjant, który regulował ruchem w czasie procesji, kiedy przechodził akurat, to ksiądz prymas wtedy niósł Pana Jezusa w monstrancji pod baldachimem, no i akurat tam procesja zakręcała. No i w pewnej chwili, kiedy już się pojawiła procesja, wiedział tego, zdjął czapkę, bo gorąco mu było, zaczął tam wycierać. I tak długo tarł tę swoją głowę, ocierał z potu, aż ten baldachim przeszedł w formie takiej, no może trochę śmiesznej, ale może też bardzo, ja bym powiedział, takiej nawet bohaterskiej. Dał taki wyraz, że no pewnie pochodził z rodziny wierzącej. No był milicjantem, więc nie bardzo mógł się tam pewnie ujawnić ze swoją wiarą, no ale w jakiś sposób, że tak powiem, uczcił tego Pana Jezusa, więc nawet takie, powiedzmy, drobne przykłady można by przytoczyć tutaj, jak to wtedy się odbywało. Bardzo ciekawe jest to historyczne i społeczne tło Bożego Ciała. Nie spodziewałem się, że będziemy mieli aż tyle historii, prawdę mówiąc. Bardzo wrosło to święto w polską obrzędowość. Posłuchajmy zatem, jak wygląda historia i tradycja jego obchodów w Polsce. Samo święto przyjęło się najpierw w Małopolsce w XIV wieku. Aleksander Robotycki z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. A od XV wieku mówi się o tym i są pisane dokumenty o tym, że odbywają się procesje. Zapytam o tę obrzędowość na ziemiach łowickich. Czym ona się różni od innych? To, co najbardziej rzuca się w oczy i jest najbardziej charakterystyczne. Marianna Mońko z Muzeum Etnograficznego w Łowiczu. To, że wszyscy uczestnicy procesji ubrani są w stroje łowickie. Dawniej były to stroje świąteczne, przywdziewane właśnie na najważniejsze okazje. Księstwo łowickie, o którym rozmawiamy w tym momencie, ponieważ Łowicz znajdował się na terenie księstwa łowickiego, było bardzo specyficznym terenem. Księżacy, którzy mieszkali na tym terenie, byli bardzo przywiązani do tradycji. I myślę, że to jest kwestia wychowywania kolejnych pokoleń właśnie w przywiązaniu do tej tradycji i w takim podejściu, że to, co wypracowali nasi dziadowie i pradziadowie, jest warte zachowania. Te cztery ołtarze, wśród których się wędruje. Mamy cztery Ewangelie, cztery razy te Ewangelie odnoszą się do tegoż święta, czyli do ustanowienia Eucharystii między innymi. Tutaj prawdopodobnie inaczej wygląda sprawa właśnie ubierania tych ołtarzy niż w innych regionach, ponieważ w Łowiczu, w tej procesji, która jest przy katedrze, każdy z ołtarzy jest przeznaczony dla konkretnej wspólnoty, która zajmuje się ubieraniem tego ołtarza. Pierwszy ołtarz to jest ołtarz, który jest przygotowywany przez poszczególne wioski z parafii i co roku jest wybierana jedna z tych wsi, której zadaniem będzie przygotowanie ołtarza na dany rok. I ten ołtarz zawsze wyraża ludowe tradycje. Są właśnie te ozdoby papieroplastyczne. Często jest też tak, że ten ołtarz jest troszkę podobny do takiego fragmentu chałupy. Natomiast pozostałe trzy ołtarze są już przygotowywane przez inne wspólnoty. Płatki kwiatów sypie się wszędzie. No oczywiście jest to rodzaj podkreślenia uroczystego charakteru tego święta. Natomiast są miejscowości, które jeszcze bardziej chciały się wyróżnić w województwie łódzkim, gdzie układa się mandale z kwiatów, poprzez które przechodzi właśnie procesja Bożego Ciała. W okolicach Konstancina ścina się tatarak, żeby wyścielić drogę. No lokalność jest podkreślana wszemi wobec, zawsze była podkreślana i tak, są regiony, na przykład właśnie wspomniany przez panią tatarak był na przykład nie tylko tutaj na Mazowszu w okolicach Warszawy, ale był też wykorzystywany jako materiał do budowy ołtarzy na Górnym Śląsku. Każdy z ołtarzy jest również przyozdobiony zielonymi gałązkami i ponieważ one są poświęcone, to był taki zwyczaj, że osoby uczestniczące w procesji zabierały z ołtarzy po trochu tych gałązek i wtychano je w strzechy chałup, żeby je chronić od pożarów i od piorunów. Wykorzystywano też do tego gałązki brzozy, bardzo dużo różnych ziół. Wierzymy w przeróżne rzeczy, nie tylko w Pana Boga, tutaj trzeba to podkreślić. Wierzymy też w przeróżne inne moce i siły, a takie moce miały zioła. Bo na przykład pod panną, czyli pod pierwszym snopkiem zboża zwiezionym z pola, kładziono na przykład elementy wianka, które były wite właśnie na Boże Ciało. Te zioła były najczęściej wplatane w wianki. Na odrzwiach czasem można zobaczyć właśnie jeszcze współcześnie przybity wianek. Po Bożym Ciele. Pani Bożena, rodowita Podlasianka. Czyli w oktawie jeszcze Bożego Ciała na Podlasiu odbywają się procesje również w każdej wsi oddzielnie. Uważa się, że idąc drogą przez wieś, święcąc to wszystko, te ołtarze, to uważa się, że to jest jakby no taka nazwa potoczna poświęcona. O zwyczaje związane z dzisiejszą uroczystością pytała Anna Rokicińska. Jak słyszeliśmy, wierzymy w przeróżne rzeczy. No albo też po prostu jakoś podświadomie przejmujemy zwyczaje, które zostawili nam przodkowie. Ja przyznam, że w mojej podwarszawskiej miejscowości do dziś, odchodząc od kolejnych ołtarzy, uczestnicy procesji zrywają gałązki brzóz. Chyba nawet nie do końca wiedzą, po co to robią, no ale po prostu robią. Ale czy to nie jest tak, że te zwyczaje, te białe koszule, lakierki, zapach rozgniatanego pod nogami tataraku też są pewną wartością? Kto powiedział, że wiara powinna być ugruntowana, pogłębiona, oświecona światłem rozumu i tak dalej? Jaka jest wartość tej tradycji? Może to dzięki niej ten przekaz przodków pozostaje w nas? Najszybciej na świecie rozwijają się ruchy religijne, tak, jeśli chodzi o tempo i dynamikę, tak, przerastania, na przykład ruch zielonoświątkowy, który jest odłamem protestantyzmu i one się rozwijają bardzo dynamicznie ze względu na to, że podkreślają tę sferę ciała, emocji, przeżycia, doświadczenia. I to jest bardzo ważne dla współczesnych ludzi, właśnie ta zmysłowość przeżycia religijnego. To też jest bardzo obecne na takich wielkich festiwalach religijnych, jak Światowe Dni Młodzieży, czy właśnie przywołana już Lednica, gdzie to są takie właśnie bardzo multizmysłowe głowę doświadczenia, które dotyczą właśnie tego, co się przeżywa, doświadcza uszami, oczami, dotykiem, zapachem i tak dalej. Więc ja myślę, z tego powodu jestem optymistką i uważam, że święto Bożego Ciała, niekoniecznie sama procesja, ale to święto jakby ma wielką przyszłość z tego powodu, że może właśnie mieć te nowe odsłony i nowe jakby sposoby interpretacji w przyszłości. I to znowu nie powinniśmy patrzeć tylko na ilość, jakby liczbę ludzi, którzy w tym będą uczestniczyli, ale po prostu na jakby głębię też doświadczenia, tak? Bo zaczęliśmy audycję od tego, że przeszkadza nam, również młodym ludziom, pewna powierzchowność, być może pewien rytualizm, takie właśnie puste skorupy, czy takie stare bukłaki ewangeliczne, i jakby szukają właśnie takiej autentyczności, głębi i spontaniczności. No i w tym święcie, które łączy właśnie celebrację tej pełni lata i wcielenia Jezusa i jego właśnie wszechobecności dla nas, no właśnie jest taka możliwość, tak, otworzenia się na coś głębszego. Skoro mowa o nowych odsłonach, to może nieco inne ich odsłony teraz. W tym tygodniu do tygodników katolickich dołączono na przykład śpiewniki, z których można korzystać podczas procesji, i w tym może nic innowacyjnego nie ma, ale redaktor naczelny tygodnika Idziemy, ksiądz Henryk Zieliński, zachęca na przykład, by korzystać ze specjalnej aplikacji na telefony komórkowe. Jeżeli będzie szedł obok nas ktoś młodszy, kto nie zna tekstów, nie ma tekstu, ale ma ze sobą telefon komórkowy, to wystarczy, że zeskanuje ten kod, który jest na tym śpiewniku. I już może brać aktywny udział w procesji przy użyciu telefonu. Ale na tym nie koniec, bo rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zachęca na przykład do robienia zdjęć podczas uroczystości i dzielenia się nimi w serwisach społecznościowych. Akcja na Twitterze, na Facebooku, hashtag procesja. Kto chce, umieszcza zdjęcia z procesji Bożego Ciała na swoim profilu, czy to na Twitterze, czy na Facebooku, a jednocześnie dzieli się tym z innymi. A inni znów umieszczają zdjęcia z różnych miejsc, tam gdzie właśnie są. Więc to sprawia, że mamy taką mozaikę z całej Polski i na tej mozaice każdy wpis na Twitterze, na Facebooku jest ważny, ponieważ jest to fragment, taki kamyczek właśnie w tej mozaice, która nam pokaże, jak świętujemy w całej Polsce Boże Ciało. No przepraszam, ja tylko chcę dodać. To pokazuje, jak bardzo Kościół w ogóle, a w tym wypadku Boże Ciało, jak bardzo się unowocześniło, idzie, że tak powiem, no, z biegiem czasu, no bo przecież ja już nie mówię, że tam 50 lat temu, ale kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia, żeby komórki wykorzystywać do procesji, chyba że ktoś dzwonił, gdzie jest moja, na przykład małżeństwo poszło i się zgubiło, no to dzwonią do siebie, gdzie jesteś. Ale tak, no to, a tutaj mamy do czynienia wręcz z zachętą do korzystania ze zdobyczy już nie XX, XXI wieku. To redaktor Krzysztof Głębiowski. A co ojciec Roman Bielecki myśli o tego typu rozwiązaniach? Czy to tędy droga do tej nowej odsłony? Znaczy myślę, że wszystkie, tak jak też pani Maria mówiła, te wszystkie... Zdaje się, że zresztą zawibrował komuś telefon. No właśnie, zawibrował komuś telefon, ale to chyba nie w Poznaniu, bo w Poznaniu jakby nie wibruje nic. Winowajca natomiast... już odnaleziony, telefon poddany odpowiednim procedurom. Więc myślę sobie, że to, co zewnętrzne, dobrze, żeby jeszcze współgrało z tym, co można powiedzieć jest to tym wewnętrznym i duchowym. W końcu też w jakiś sposób o tym też rozmawiamy. Myślę sobie, że mnie osobiście tego brakuje, tego takiego nawiązywania do sedna i treści tego święta. To znaczy mówienia o tym, my naprawdę cieszymy się w tym momencie, pokazujemy, jaka jest miłość Boga w stosunku do każdego z nas w Eucharystii. Jak ona wygląda? No, wydaje mi się, że być może można to potraktować jako okazję do tego, żeby mówić o właśnie sprawach, nie wiem, administracyjnych, społecznych, politycznych. Natomiast myślę sobie, że bardzo nam brakuje takiego prostego przekazu, jaki jest sens ewangeliczny tego. Jak to wygląda od takiej strony przeżycia duchowego. No, Jezus Chrystus, który klęka przed apostołami w czasie ostatniej wieczerzy, całuje im stopy, mówi, to ja, wasz mistrz i nauczyciel, to zrobiłem, to wy macie nawzajem tak się zachować względem siebie. Potem w innej wersji, bo to wersja Janowa, ale w wersji innych ewangelistów. Bierzcie, jestcie, moje ciało. Tak ono wygląda. To wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy zewnętrzne, jakkolwiek, ja w ogóle jestem wielkim fanem tego i w ogóle mnie nie przeszkadza, że ktoś się modli z komórki. Sam zresztą często mówię za pokutę, żeby ktoś się pomodlił takim czy innym psalmem i żeby skorzystał z komórki, co często różne osoby różnie reagują w konfesjonale. Mówią, przecież to po to to jest, żeby używać. Natomiast ja może teraz powiem taką, nawet bym chciał dosyć kontrowersyjną rzecz. Mnie by nie przeszkadzało, gdyby ta procesja Bożego Ciała nawet szła w ciszy. Gdybyśmy przez to miasto przeszli takim tłumem ludzi w ciszy za monstrancją. Zresztą znam też ojców franciszkanów z Bronxu, tak w Nowym Jorku, oni bodajże co tydzień chodzą w taką przez Nowy Jork, tam przez swoją dzielnicę, przez szare Bronx chodzą. Anioły. Tak, szare anioły, dokładnie. Tak, nie? Ale idą, to ojcowie franciszkanie z Bronxu, a czy my w Polsce dzisiaj potrafilibyśmy przejść w ciszy? Bodajże w pierwszy piątek miesiąca w Krakowie wokół rynku idzie procesja mężczyzn, to ojciec Grzegorz Kramer, jezuita, jest inicjatorem takiej, jest taka procesja, która idzie, nic się nie mówi, idzie na Święty Sakrament i do mężczyźni i nic więcej. Ja wierzę głęboko, że czasem być może gesty, w których w ogóle nie ma wielkiej otoczki, a więcej przemówią do kogoś, kto na to patrzy, niż być może właśnie coś, co może z różnych powodów, tak? To myślę sobie, że pani Maria mogłaby tutaj jeszcze pokazać wiele różnych linków pod spodem socjologicznych. Ja się z ojcem zgadzam całkowicie i nie zgadzam się z tą propozycją episkopatu, dlatego, że ludzie naprawdę potrzebują detoksu cyfrowego, ponieważ są naprawdę już bardzo mocno zatruci tą rzeczywistością cyfrową i potrzebują takiego czasu, jak to mówią Anglicy, unplugged, czyli odłączenia się od wszystkich urządzeń. I właśnie ten zmysłowy, doświadczeniowy aspekt Bożego Ciała daje taką szansę, więc ja trochę nie rozumiem i trochę mnie to jakby śmieszy, ta propozycja, żeby robić zdjęcia i zamieszczać je w mediach społecznościowych. Wręcz przeciwnie, to powinno być coś, co się utrwali w naszej pamięci. Tak jak tutaj pan Gołębiowski cytował wspaniałe jakby przykłady, obrazy, doświadczenia, które gdzieś się utrwalają w pamięci ludzi, potem trwają przez wiele lat i odbieramy sobie tę szansę, jeżeli jakby nie będziemy skupieni, nie będziemy obecni tu i teraz, tylko będziemy zapatrzeni właśnie w najlepszy kadr w komórce, więc biorąc pod uwagę też właśnie te mechanizmy poznawcze i mechanizmy doświadczenia, ja trochę nie rozumiem tej propozycji. Ona chyba aż za bardzo jest nowoczesna. Jak rozumiem, pani doktor nie zabiera ze sobą telefonu na procesję. Nie. Ale będę okrutny, korzystała pani podczas materiałów w przerwie w naszej rozmowie. Dziś w Trójce rozmawiamy o historii i coraz ciekawsze, jak się okazuje, teraźniejszości uroczystości Bożego Ciała. Pojawił się wątek rzymski, czyli tej centrali katolicyzmu. Zostawmy na chwilę zatem specyfikę polską i spójrzmy na uroczystości Bożego Ciała w perspektywie bardziej powszechnej. Nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, że dziś w Rzymie nie odbędzie się procesja Bożego Ciała. O tym dlaczego nasz rzymski korespondent. Tradycje procesji Bożego Ciała w Rzymie sięgają XIV wieku. Trasa wiedzie od Bazyliki Świętego Jana na Lateranie do Bazyliki Matki Bożej Większej, Santa Maria Maggiore. Mniej więcej 1,5 kilometra. Łączył je od XVI wieku szeroki trakt, który dziś, po licznych przebudowach, nosi nazwę Via Merulana i jest bardzo ważnym elementem sieci głównych rzymskich ulic. Mszą i procesją Bożego Ciała zawsze przewodzili papieże jako biskupi Rzymu. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym odbywały się we czwartek 60 dni po Wielkanocy. Jan Paweł II, gdy nie mógł się już sprawnie poruszać, podobnie jak jego następca, Benedykt XVI, po liturgii sprawowanej przed Bazyliką Świętego Jana, pokonywał trasę procesji, towarzysząc wiernym w Papa Mobilu. Papież Franciszek 2,5 miesiąca po swoim wyborze szedł z wiernymi na piechotę. Ale począwszy od następnego roku, 2014, jako że też ma pewne problemy z pokonywaniem pieszo dłuższych dystansów, po liturgii nie uczestniczył w procesji, a wsiadał w samochód i przejeżdżał szybko do Bazyliki Matki Bożej Większej, by tam czekać na wiernych. Jak domyślają się watykaniści, Franciszek w ten sposób chciał również podkreślić, że głównym bohaterem uroczystości jest Najświętszy Sakrament, a nie osoba bardzo popularnego papieża. Pewnie podobnie będzie teraz. Z tą różnicą, że procesja, po raz pierwszy w historii święta Bożego Ciała w Rzymie, odbędzie się w niedzielę. Jak wyjaśnił szef watykańskich służb prasowych, Greg Burke, papież podjął tę decyzję z dwóch powodów. Po pierwsze, chciał umożliwić jak największej liczbie wiernych możliwość udziału w procesji. we Włoszech i naturalnie w Rzymie Boże Ciało nie jest dniem wolnym od pracy, a większość sklepów i punktów usługowych czynnych jest do 20. Po drugie, Via Merulana jest ważną rzymską arterią i zamykanie jej na czas procesji zawsze powodowało w i tak zatłoczonym mieście perturbacje komunikacyjne. Trudno też wykluczyć, że papież chciał nadać wigoru świętu Bożego Ciała, bo w ostatnich latach brało w nim udział coraz mniej Rzymian. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Czy ta malejąca liczba uczestników tej uroczystości religijnej to jest tendencja powszechna, specyficzna nie tylko dla Włoch, Rzymu? Czy też są od niej wyjątki, panie redaktorze? No, mówi się powszechnie, że zaświadczenie, tak ogólnie rozumiane, to jest tendencja występująca na całym, w całym świecie chrześcijańskim, nie tylko katolickim. I coś pewnie w tym jest, ale z drugiej strony jest też faktem, że pod wieloma względami jesteśmy świadkami jednak pewnego ożywienia i odżycia wielu różnych tradycji, może już w innym trochę kształcie. Ciekawą rzeczą jest natomiast zwrócenie uwagi może na inną część naszej Europy, w ogóle świata, mianowicie na kraje ogólnie biorąc postkomunistyczne. W Rosji, dzięki właśnie temu, że Kościół katolicki zaczął się odradzać z wielkimi trudnościami, napotykając problemy również ze strony prawosławia, ale na przykład przywrócono, czy może nawet wprowadzono procesję Bożego Ciała, co prawda nie sam w czwartek, bo to tak jak we Włoszech, to jest dzień roboczy normalny, ale w niedzielę najbliższą jest i w Moskwie, i w Petersburgu, i jeszcze w paru innych miastach odbywają się procesje, które z początku budziły duże zaciekawienie, sensacje nawet. W tej chwili one już się powoli wpisały w krajobraz tych miast i uczestniczą w nich również prawosławni. Oczywiście nie jako czynni uczestnicy, ale no tak z ciekawości, może czasami to są więzy rodzinne, towarzyskie i tak dalej. No ale w każdym razie też się te procesy odbywają. Na ogół wokół kościołów, czy w sąsiednich ulicach wokół kościołów, ale jednak wierni wychodzą na ulicę. Więc jesteśmy świadkami też odradzania się, czy rodzenia się nowych tradycji, nowych zwyczajów liturgicznych w krajach, których tradycji nie było, gdzie Kościół katolicki jest po prostu w mniejszości. Musimy zmierzać powoli do końca, także dlatego, że państwo, jak domniemuję, wybierają się wszyscy na procesję Bożego Ciała, to na koniec. Z czym, skoro ustaliliśmy już, że pewnie bez telefonu komórkowego, mimo zachęt rzecznika episkopatu, to z czym się państwo na tę procesję wybierają, pani doktor? I po co? Po to, żeby być obecną tu i teraz wobec cudu. No bo to jest cud. Siła działania tego cudu trochę, można powiedzieć tak, nie zależy od stopnia naszej wiary albo niewiary. Po prostu on jest, to jest rzeczywistość i uczestniczymy jakby w większej rzeczywistości. Nawet jeżeli ktoś ma trudności z wiarą, tą większą rzeczywistością jest jakby siła wspólnoty, siła tych więzi, które ludzi łączą i niosą w tej procesji. Pan redaktor? No, dla mnie to jest coś oczywistego, tak jak w niedzielę chodzę do kościoła, bo, znaczy tak, często mówi się, bo katolicy to muszą chodzić, to często jest wśród protestantów takie podejście. My to idziemy na nabożeństwo, bo chcemy, bo odczuwamy potrzebę, a katolicy muszą. No oczywiście, że nie muszą, bo nikt ich przecież nie stawia przy nich jakiegoś, nikt im nie każe pod bronią iść na mszę. Natomiast wynika to po prostu ze świadomego wyboru drogi życiowej, swojego światopoglądu. Więc dla mnie czymś oczywistym jest pójście na procesję. Nie tylko na procesję, ale udział również we mszy świętej, bo trzeba pamiętać, że procesja jest, Boże Ciało jest świętem, jest uroczystością, ma nawet wyższą rangę niż święto, więc tego obowiązuje też każdego katolika udział we mszy świętej, więc trzeba być i na procesji, i na mszy. I tu ja się nie boję tego, że na przykład ktoś mówi, ja idzie, bo tradycja, bo tak wszyscy robili, to on też. No i dobrze, i trzymaj się nadal, człowieku, tego przekonania. Nawet jeśli nie zawsze masz świadomość tego, co się tam dzieje wokół ciebie, to bądź, bo to jest bardzo ważne. Ojciec pewnie, zwracam się do Poznania, ma ograniczoną możliwość wyboru jako duchowny, jak sądzę. Tak, ale to nie znaczy, że mnie nie towarzyszą też żadne myśli, żadne nastawienie. Ja też je oczywiście mam, więc moje takie wewnętrzne zawsze przekonania, czy może takie myśli, czy jak to, nie wiem, wewnętrzne slogany, które jakoś tam w sobie noszę, to jeden jest taki ewangeliczny, to jest to tak, jak Pan Jezus, zresztą będziemy to jutro słyszeć, o tym, że kto spożywa moje ciało, ma życie w sobie. I ja to zawsze tak przekładam na, tak powiem, na nasz polski, żeby żyć, trzeba jeść. Więc ja zawsze sobie mówię, że żeby żyć, trzeba jeść. I że to jest moje życie. Moje, w sensie mojej wiary. A drugie, no to jest coś, co przytaczam za świętym Augustynem, no to jest bardzo znane zdanie o tym, że to nie my spożywamy ten chleb, tylko wtedy, kiedy go przyjmujemy, to on trawi nas od środka. I zawsze tak sobie myślę, że to tak jak pani Maria powiedziała, czy też pan Krzysztof przed chwilą, że może mamy różne nastawienie, może idziemy z większą lub mniejszą wiarą, może bardziej lub mniej doskonałą, ale przyjmujemy tę Eucharystię tak, jak potrafimy, z takim wewnętrznym nastawieniem. I to ona od środka nas trawi, zmienia w Boga, w Jego miłość, w jakiś sposób życia, czego państwu bardzo też życzę w przeżyciu tego święta dzisiaj. I o tym święcie właśnie rozmawialiśmy z dr Marią Rogaczewską. Dziękuję bardzo. Redaktorem Krzysztofem Gołębiowskim. Dziękuję. I ojcem Romanem Bieleckim. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Iwanka Kunewa, Marcin Gutowski. Kłaniamy się, do usłyszenia.